Polarny w tropikach w Trójce. Witam słuchaczy Trójki. Z tej strony Mike Polarny, nadający prosto z Brazylii. To nasze pierwsze nocne spotkanie. I bardzo się na nie ucieszę, bowiem gram dziś dla Państwa dwugodzinny set bez żadnych przerw. W tle gra dla nas już Juan Siovini, multiinstrumentalista argentyński, którego niedawno spotkałem osobiście i miałem okazję posłuchać na żywo. Dużo będzie dziś artystów z Ameryki Południowej. Huayra, Chancha Via Circuito, Rodrigo Gallardo, Mozy, Lagartija Ando. To tylko kilkoro z nich. Pierwsza godzina będzie dość mistyczna i spokojna. Później przyspieszę nieznacznie i otworzę paletę, sięgając nawet po brzmienia jazzowe czy disco. Zostańcie Państwo ze mną i z Trójką do czwartej w nocy. Thank you. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Tropikach. qui est si vieux les filles, soir dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville. W tropikach, w trójce. Pierwsza godzina polarnego w tropikach prawie za nami. Tempo nieco podkręcam, pozostaniemy jednak pod dużym wpływem Ameryki Południowej. Przed nami m.in. takie postacie jak Matanza z Chile, Baiana System oraz DJ Formiga z Brazylii. Ale pojawią się też goście z zachodniego świata, jak funkujący Greenwood Rhythm Coalition, Richie Hell z Miami, czy Kirill and Redford ze Szwajcarii. Końcówka zaś to prawdziwa uczta dla ucha. Delikatne piosenki zaśpiewają cudowne Karina Libanio, Marakurza czy Mariana Ruth. Zapraszam. Polarny w tropikach w Trójce.